dacă e joi, e weekend la noi. Așa, așa. Marian este coordonatorul gălăgioșilor noștri de aici din studio. Da, ziceam că dacă e joi... Dacă e joi, e weekend la noi. Salutare, bine te-am găsit live pe Kiss FM din studioul nostru amplasat aici în Plața România. Și astăzi Kiss Kiss in the mix în formula Olix in the mix. Marian Boba, aici pe lângă el, băgător de seamă. Îi mai aduc o cafea, o apă, că da, poate este domnului. Să spunem că Ovidiu, DJ Young împreună cu Dezbrăcatul, sunt în Londra, o să se întoarcă în seara asta. Sperăm că mâine o să ne povestească de dimineață la Cronică cum a fost toată nebunia asta. Am înțeles că de fapt nici Dezbrăcatul nu e mare fan de meci. Auzi, dar măcar de gest așa, un magnet de frigider, o ceva. Bă, și pentru noi. Adică sper că măcar o umbrelă, știi că a plouat. Nu știu dacă ai văzut meciul sau mă rog cât am mai prins. N-am văzut meciul, am văzut că a plouat. A plouat, dar ce a plouat? Dar bine, aia au stadioane acoperite, nu... Noi a tras la plămânul. Nu te pui cu englezii. Exact. Da, bună seara, bine v-am găsit. Începem primele 40 de minute non-stop hits de astăzi cu trei piese foarte, foarte tari. Începem cu Sean Paul și Doesn't Mind, remixul Dancecom Project. Mai avem în Jennifer Lopez cu Lil Wayne, I'm Into You. Și ne întâlnim și cu Aner, Remember, o piesă românească. Despre piesa asta trebuie să vă spun că de fiecare dată când o punem la radio primim un mail sau un comentariu pe site în care cineva întreabă cine cântă piesa aia cu Remember. Aner, A-N-R, prietenul nostru Aner. Așteptăm și mesajele voastre începând din acest moment la 0722 20 60 20. Puțin mai târziu să dăm start dedicațiilor și pe Facebook. Începem la Kiss FM. Ascult doar hituri. Girl, I got you so high and I know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, put it up in low and bring me up. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Bring it back, funny. Give me the thing, become a wife, I like funny. Find it, bigger. Remember me. You will always be yeah. I don't wanna sleep, cause my dream is falling apart. I feel this pain so deep, deep into my heart. Yeah, yeah, yeah. I'm not that strong. Piesa despre care întreabă toată lumea sau piesa la care toată lumea pune inimioare pe Facebook. Sau piesa la care toată lumea plânge. Da, da. Aner, am ascultat la Kiss Kiss in a Mix. Marian Boba și Olic împreună cu voi. Avem campania Vedetele lucrează pentru tine. La Kiss FM se întâmplă treaba asta. Intră pe kissfm.ro/superstar, te loghezi acolo cu contul tău de Facebook și o să ai parte de o surpriză foarte, foarte frumoasă. Și mai avem ceva pentru tine. Avem dedichisuri venite prin SMS 0722 20 60 20 de la Petru din Vaslui pentru Denisa, cea mai scumpă fată. Mesajul mersi pentru Paștele frumos de vis petrecut împreună. Te pup dulce! De la Irina din Vaslui pentru Olix. Mamă, cu Y mi-a plăcut. Așa. Asta cu Y mi-a plăcut oricum. Toate melodiile din seara asta vă pup, sunteți cei mai tari. Mulțumim și noi. Bună seara tuturor chisomanilor. Mia din Focșani. Aș dori și eu un dedichis pentru prietenii mei. Ciucea cea. Vă ascult cu drag, pupici. Ok, ciucea cea. O să fie puțin mai târziu. Pupici. Mai citim unul? Mai luăm așa să, să le rezolvăm pe toate. Salutare, Kiss. Vreau și eu o dedicație din partea lui Florin din Valea Anilor pentru Adi și Cristi din Italia. Melodia Ania Desire. Ok. Continuăm? Continuăm. Continuăm cu încă, câte să fie? 4 piese ca să le băgăm pe 4 piese. Din partea noastră, se știe. Rihanna și Calvin Harris vin cu varianta originală pentru We Found Love. Mai avem Jamie Oon cu Shura și Shura, o piesă nouă de la Sunrise Inc. Se numește Mysterious Girl, o știți cu siguranță. Plus Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me, puțin mai târziu la Kiss. La Kiss FM. Ascult doar hituri. What it takes to come alive.

new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me baby, I'm better yet. Freak me baby, yes yes, I'm freaky baby. I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes, they love to get a little nasty. Ow, this ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. Live din Mall din Piața România în a doua ediție specială cu Marian Boba și Olix. Ediție specială, mamă, da, acum. Adică da, ediție limitată, știi, așa care ai spus. Bun, sunt. Weekendul ăsta, ca să vorbim despre formula asta, avem și partidul Kiss FM, ediția cu numărul la 226. Nebunia începe de aici, din studioul din București, de la ora 22, cu un warm-up guest mix semnată DJ Charisma. Iar mai apoi, după miezul nopții, Olix și MC Dan Fințescu sunt live pe Kiss FM din clubul Heaven din Săbăoani, din județul Neamț. Da, județul Neamț. Asta se întâmplă sâmbătă, sâmbătă, dar vineri nu transmitem în direct pe radio. În schimb, petrecem tare de tot împreună cu DJ Jones și Aner în Cluj-Napoca, în clubul After Eight. O să fie ca de obicei mare, mare nebunie acolo. Și dacă sunteți cu minți, Aner o să vă cânte Remember, nu? A, când normal, am înțeles că se lucrează la remix pentru piesa asta, așa că poate îi facem premieră vineri seara în club. Avem start de Kiss-uri pe pagina noastră de Facebook. facebook.com/KissFM România. Lasă dedichisul tău acolo. Puțin mai târziu o să venim și o să uităm citire pe radio. Continuăm mixul nostru, continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Adele, Someone Like You, remixul de la Tenebrec. Mai avem Maier Vira și Cristina, City of Love. Vine și Florida împreună cu T-Pain, Low, Low, Low, Low, Low. Și dacă avem timp, David Guetta cu Sia, Lucky. Un remix românesc de la DJ Bone și Manda. Continuăm așadar la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix.

acum 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute lipsite de publicitate să te aștepte și ora viitoare. Până atunci însă, hai să dăm ora aici pe acolo pe Facebook, unde avem dedichisurile tale, facebook.com/kissfmromania. Florin Mariu, succes fetelor de la CSU LPS Alba Iulia pentru meciul de sâmbătă. Tudor spune așa, dedicație pentru prietenul meu, Dada, mesajul, ne vedem de seară în club, party! Oh, foarte frumos, oamenii încep să petreacă încă de astăzi. Pop Cristi, aș vrea și eu, dacă se poate, accent, I'm sorry, pentru sora mea mai mare, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Cineva ne spune Shalom din Israel, salutare acolo, Galina Perez. Mazil Robert de la Predator pentru Lise, multă sănătate și succes cu muzica. Marco Alino, super dedicație pentru Ștefi, care abia aștept să vină acasă. Laura Florina pentru toți cei din Friends Forever, cei mai nebuni prieteni. Da, este un grup aici pe Facebook, Isomanii s-au adunat acolo. Aș vrea și eu să, dacă se poate, melodia Alex Mica Dalinda pentru verișoara mea Melania din Craiova. Bogdan de la Bogdan pentru toți băieții și fetele din Italia, Padova, țineți-o tot așa. Și dedicație pentru Mădă, Alex, Dani și Cosmin. Vă pup! Pauză scurtă vine chiar acum, iar după pauză ne întâlnim cu încă 4 hituri mixate live de aici din Mall din Piața România. Kiss Kiss in the Mix cu Marian Boba și Olix. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the music, back to the mix. Avem Olix in the mix, Marian Boba pe aici, așa, on asta, the mic, da? Hai, asta care se aude în fundare este piesa pe care am ascultat-o doar în Mall. S-a auzit aici și am ascultat-o și noi foarte tare în studioul nostru. Să vă spunem despre campania La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine. Este mai mult decât o ocazie, ocazia de a pune vedetele să îți facă ție treaba, să-ți deschidă ușa, să te conducă cu mașina, să te fardeze, o întreagă nebunie. Toate se întâmplă acolo pe site, pe kissfm.ro sau shortcutkissfm.ro/superstar. Peste 34.000 de chisomani au pus vedetele la treabă pentru adevăratele staruri, adică pentru voi. Da, voi sunteți cei datorită cărora vedetele au ajuns puse la treabă. Exact. Săptămâna asta Antonia este starul săptămânii. Ea este vedeta care lucrează pentru voi. După ce am avut-o pe Ina, pe Grasul XXL, Alex Vela și Anda Dam, cine mai fost? Atât. Și Antonia săptămâna asta. Săptămânile care vin. Avem și podcastul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, descărcați și ascultați. Mai avem câteva minute în care încercăm să înghețuim 4 piese foarte, foarte tari. Cerebel cu Helen, Kaboom. Mike Diamonds vine cu Reason to Feel Love. Arash cu Helena, Broken Angel. Și Laurențiu Duță cu Andreea Bănică, Shining Heart. La Kiss FM, asculți doar hituri. E weekend, e joi. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus.

Fiuduță. La Kings ascult doar hituri. Salut, sunt Andreea Bănică. Nu ne pricepem noi chiar așa la imitat voce, dar... Și nici la cântat, de altfel. Bă, la cântat? Da, despre mine, dar nu. Ascultătorii mai aud din când. Apropo de artiști, ieri am avut invitați pe Mateo și Stella și mai apoi pe... Ella Rose și David DJ au fost în studioul nostru de aici, din Plața România. Poze cu nebunia ce s-a întâmplat ieri aici în studio găsești pe site, pe kissfm.ro. Tot acolo găsești interviurile înregistrate, găsești detalii din interviuri și așa mai departe. Nu știu dacă e filmulețul, gata, ne-au trimis filmulețul? Nu. Filmulețul... avem un scurt timp și un filmuleț acolo avem pentru voi. Așadar, toate detaliile pe kissfm.ro, pe site-ul nostru, în secțiunea Kiss Music News. Încheiem chiar acum prima oră de mix de astăzi. După pauză, ne întoarcem cu o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Exact în aceeași formulă, Marian Boba și Olix in the mix. La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss FM is back, you know, now. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Kiss in the mix live din Mall din Plața România. Începem a doua oră de program de astăzi. E joi, e weekend la noi. Începând de mâine o să vă întâlniți tot aici de la 7 la 22 cu Marian Boba și mixurile lui DJ Jonesy. A trebuit să spunem că te aștept în continuare, că vă așteptăm în continuare cu dedichisuri prin SMS 0722 20 60 20 sau pe Facebook. Da, pe Facebook vă așteptăm pe la postarea de acolo cu star de dedichisuri. Vă așteptăm să intrați și să lăsați acolo dedichisurile voastre. De preferat să fie cât mai scurte, cât mai haioase și cât mai ușor concret, de, așa. Ușor de citit, așa, ca să nu ne bâlbâim. Ca să nu vă lăsiți cuvinte multe, știi? Și darea prea deșteptă, că ne depășiți. Facebook.com/KissFM România, acolo se întâmplă toată nebunia. Începem ora aceasta cu Voltaj. Dă vina pe... Mai avem o piesă nouă, cel puțin pentru mine, da? Stai așa, se numește Give Your Heart a Break. Dă-i o pauză, adică puneți inima pe pauză. Doamne, ferește! De la Demi Lovato. Cred că m-ai auzit piesa asta, nu mi-aduc aminte cum sună, dar o să o auzim imediat. Deep Central, Music Makes Me Free. Plus multe alte hituri în această oră. Începem așadar o nouă tură de 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss Remix. Ascult doar hituri! Iar-ți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea, asculti doar hituri. Fall in love. Salut, Doru de la Deep Central sunt. La Kiss FM ascult doar hit. Just raise your hand tonight and feel the free. dancing, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the freedom, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Dacă e joi, e weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. Marian Boba și Olic sunt împreună cu voi și citim SMS-uri de la noi, voi, ceva ca serimele. Respectiv ei. Ei. Bună, 0722 20 60 20, numărul unde așteptăm în dechisurile tale. Pentru iubita mea, Andreea, care a împlinit de curând 16 ani, la mulți ani, mesajul te iubesc mult, mult, mult, mult de tot. Să știi că mâine mergem la film, semnează Andrei din Târgu Mureș. No, foarte bine atunci. Salutare, băieți, vreau și melodia Viața e de vină cu George Nicolescu. Dedicație pentru mine, Andreea din Bacău, vă pup dulce pe tot, țineți-o tot așa. Mersi, mulțumim și noi. Aș dori și eu piesa DJ Fresh, Hot Right Now, să fie pentru toți prietenii mei, în special pentru Remus din Prahova, ne salută Elvis. Sunt de cei mai tari, să rămână, mulțumim, mulțumim mult. Mulțumim, mulțumim. Bună, sunt Mihai, vreau și melodia lui Gishan, Ride It, sunteți cei mai buni. De la Marian pentru Ramona din Otopeni, cu mesajul te iubesc mult de tot și te voi iubi mereu, zice Marian din Bărcănești. Bun, mai avem timp de încă un moment. Pentru Adelina, cea mai simpatică, dulce și drăguță fată, cu respect. Băi, deci, stătea, fata asta e drăguță, dulce, respect, frumoasă, în toate... Cu respect. Frumos. Pentru din vas lui semnează mesajul. Foarte elegant din partea lui. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu una, două, trei, poate chiar patru piese, nici nu știm câte... Vedem, trei, poate chiar patru piese, Nica Brera și Alinca, Get Alive, prima piesă. Julia Vorbe, Goale, piesă nouă. Plus Dia Don't Know și vedem mai apoi ce și cum o să mai mixăm. La Kiss FM, asculți doar hituri. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. I wanna feel you now in my life, in my life. Get alive, get alive, get alive. Baby, get in my life, in my life, in my life. Oh yes, you gotta try, gotta try, gotta try. Tonight you will be mine, will be mine, will be mine. Yete mama, yete, yete mama, yete, yete mama. și Alinca și la Kiss FM asculti doar hituri. sunt Dia. La Kiss FM asculti doar hituri. To attack now, pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys robe intact now. I feel it stone and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly been your old. Down them poles, looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bus from the club to the cribs like a mile away. Or more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if he gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Them rolling women just big booty rolling. Soon I'll be all in them and throwing D, hitting no less than three. block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bring you over. Look back and watch me smack that. Foarte Speedy Gonzalez astăzi și la da. Piesa de mai devreme a făcut remarca acest aspect. Asta a fost piesa cu Smecta de la Akon și Eminem. Avem podcastul. Ai, ziceai pe covor. Da, Smecta e pe covor. Avem podcastul i-am dat la zi, ca de obicei pe kissfm.ro/KKM. De asemenea, avem sau încă așteptăm, dar mai și avem câteva de dechisuri venite pe facebook.com/kissfmromania. Te așteptăm și pe tine, lasă de dechisul tău acolo. În aproximativ 10 minute venim și le dăm citire. Avem o grămadă deja adunate acolo, le așteptăm în continuare, o să le tot citim. De la lume adunate, înapoi la lume date. Corect! Adrian Eftimie vine chiar acum cu Lost and Found. Avem Thumb Boxer cu Jay, A Beautiful Day. Și apoi mai căutăm o piesă. Căută-mă, poate și găsim. Da. Dansa cu Dură, uite asta, să fie că văd că era acolo pregătită. Doamna Marco Lucenzo! La Kiss FM! Asculți doar hit-uri! Dacă e joi, e weekend la noi! inside your lonely heart. Open your eyes, you'll see the sun. Din Plaza România la Kiss Hit in the Mix. Și avem de The Kiss-uri, că doar de-aia ne-am adunat aici. Venite pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem, Ionuț zice așa: Ina, we're going to the club, vrea el să asculte. Vă salută Ionuț din Bârlad. Emil Dumitrache, hei, salut, aș vrea și eu, dacă se poate, pentru toți și cu Ceafă de comuniști, melodia Pico Venga. Da, okay. Ceafă de comuniști e mai lat așa puțin. Da, da, da. Niște Monica, îmi place mult de tot ID-ul ăsta. Bună, aș dori și eu dedicație din partea lui Moni pentru Carmen, ocazia zilei de naștere. Bruno Mars, Just the Way You Are. Oh, adică, niște Monica, cu ce să vă servesc? Niște Monica, dacă aveți. Medea zice așa: pentru cea mai dulce ființă, Valentina Maria, cea mai frumoasă melodie, Romeo Santos featuring Lil Wayne, All Aboard. Foarte frumoasă melodia asta pe care noi nu avem. Pentru toți dezaxații din CP4 Vâlcea și pentru voi, mulțumim mult de tot. De la Constantin vine mesajul: Pintea Georgiana pentru cea mai oaie de pe pământ, Ancuța de la o altă oaie, Smiley, piesă nouă de la Smiley. Uite, ar trebui să încercăm piesă nouă de la Smiley. Dumitrache Mihai, o dedicație pentru prietena mea Andreea, Maximilian cu Sofie. Mai avem încă două: Bia Loves MJ, sau MJ, Hello MJ, pentru toți. Zăpăciții de Rick Ștefan Stan și Alex Bedea, You Give Me Love, și Ionela pentru colegele mele de la Mario Gustavo Limba Balada. Să pună mâna la muncă, iar voi sunteți cei mai tari, semnează Ionela. Cine, Gustavo Lima asta, să pună mâna la muncă? Da, da, cu balada lui. Da, normal, normal. Dacă nu el, atunci cine? Încheiem chiar acum 40 de minute în Non-Stop Hits. E timpul să facem o pauză scurtă. Unde-i cursorul, că nu-l mai vedem? L-ai găsit? Acolo, acolo, e un punct. Am pierdut mouse-ul, frate, dacă îți vine să crezi. Bun, ne întoarcem după o scurtă, scurtă pauză cu încă 4 hituri mixate live aici la Kiss Hit in the Mix. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Hit in the Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the music, back to the mix. Ești la Kiss Kiss in the Mix cu Marian Boba și Olix. Astăzi ultima zi în această formulă de luni. O să revină un video, o să revină DJ Young aici alături de Olix. Ar fi frumos să vină cu tine să facă emisiunea mâine, pe mine, despre mine. Deci o să vină numai el. Da, de ce nu? Da, da. Te uitați tu la petreacu. Așa e. Du, du. Bun. Mâine seară partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu se întâmplă în Cluj-Napoca, în Club After Eight. Acolo o să petrecem împreună cu toți chisomanii și împreună cu prietenii noștri DJ Johnson și Ana. În timp ce sâmbătă Marian Boba e la butoane în studioul din București. Sâmbătă de la ora 22, ediția cu numărul 226 de partid. După miezul nopții, live pe Kiss, Olix și Dan Fințescu din Clubul Heaven Săbăoani. Iar noi avem mixul de încălzire, warm-up guest mix de la DJ Caresma, mă spuneam, de la ora 22. Continuăm mixul nostru, mai avem câteva piese de ascultat. Vine așa, Alex Mica cu Dalinda. Am găsit piesa cea nouă de la Smiley, Dead Man Walking se numește, și ascultăm imediat. L-am pregătit și pe Adrian Zână cu Sandra and Angel și apoi mai încercăm încă o piesă, dar nu vă spunem despre ce e vorba. La Kiss FM, ascult doar hituri! Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame. și Sandra N. La Kiss FM asculți doar hituri. I feel like I'm made of beautiful, so strange. ascult doar hituri. Am avut ultima piesă din această oră, Adele, Set Fire to the Rain. Am avut ceva mai devreme și piesă nouă, semnată Smiley. Piesă care vă garantăm cu dovezi și cu ce vreți voi că cu file-uri fost... audio. Cu file-uri audio, exact. File-ul, domnul! Așa, cu file-uri, vă garantăm și vă... nu garantăm, cum era... Dovedim. Dovedim, exact. Că s-a auzit pentru prima oară la Kiss. Bun, e timpul să facem o scurtă pauză. După pauză vine piesa Non-House de la ora 9. Dar până atunci să vă spunem că duminică de la ora 10 dimineața vă întâlniți cu Airplay 100, topul celor mai difuzate piese din România, de la posturile de radio din România, prezentat de Cristi Nițu și cu Andreea Berghia, cu mici intervenții acolo. Deci se întâmplă duminică de la ora 10 dimineața Airplay 100. Pauză scurtă facem chiar acum. Ne întoarcem după 9 și vreo 4 minute așa. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Și ce dacă până acum n-am prea avut noroc? Se întoarce roata și îndrăziam să mă scor. Am intrat în ultima oră de program de astăzi de Kiss Hit in the Mix cu Marian Boba și Olex. Ultimele 55 de minute in the mix.

to leave without your eyes. Baby, tell me how to heal your broken heart. Tell me, can we fly up on the stars? Baby, you're so ce lucrează pentru tine, trebuie doar să intri pe site și să pui vedetele la lucru pentru adevăratul star, adică pentru tine. Se întâmplă nebunia pe kissfm.ro sau shortcut direct kissfm.ro/superstar. Intri acolo, te loghezi cu contul tău de Facebook, alegi o poză din pozele colecția tale de profil, da, din colecție frumoasă acolo și apoi o să ai parte de surpriză foarte, foarte frumoasă. Și un filmuleț ce o să-l ai pe vecie, vorba mai știi câți erau? Peste 30. 32.000 peste 34.000. Uite că s-au mai adunat vreo 200 de când am început noi emisiunea. Hai să vedem câte mesaje sau ce mesaje am primit mai exact la 0722 20 60 20. Bună, sunt Sorin, pentru cea mai scumpă femeie Liliana, vreau și eu melodia cu Daddy Yankee, Gasolina. Oh, ce piesă, da. Salutare, aș dori și eu o dedicație pentru cei mai tari taximetriști din Gherla, cei de la Star, și nu în ultimul rând pentru cel mai dulce sau cea mai dulce și scumpă și drăguță dispeceră, Alina, cu drag, Ione 10. Din partea lui Adi din Mureș, pentru scumpa și frumoasa iubită Alina din Vaslui, ești totul pentru mine, puiuț. Asta fiu, corect și exact. Salutare, băieți, sunt și mai tare, știi, și eu o melodie pentru iubitul meu Alex și pentru toate persoanele mele dragi, cu melodia Alex, Mica, Dalinda, Patricia din... și s-a terminat mesajul. Patricia de undeva, din zona. Bună, Alina din Piatra Neamț, pentru Ciprian, mesajul cel mai scumpic, te rog, crede-mă, știi tu cu ce. Ai un mesaj modificat, nu mi se dau așa toate detaliile. Înțeles. Hai să mai citim încă unul. Bună, Chisa, vreau aș dori, dacă se poate, melodia Alone Again pentru toți chisămanii și în special pentru voi, să te și mai tari, vă pup, Costinela, și să nu uităm că la Chis ascult doar hituri. Bun, avem piese. Da, apropo de hituri, Gras XXL vine chiar acum cu Lala Song, Felipe și DJ Bon, Micaela, plus Luke Lee, I Follow River, și una mai veche vine imediat de la David DJ la Kiss FM. Ascult doar hituri. Zis flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la, de dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov, fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Intr-un club e prea mult house, se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie, astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis, nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu, scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv, arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la, de dimineață până seara cântăm. Come on, let's go. I've been hypnotized by the love in your hypnotized by your eyes. I'll be hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Piața România, Marian Boba și Olic sunt împreună cu voi. Avem podcastul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, descărcați și ascultați gratuit arhiva emisiunii Kiss Kiss in the Mix de până acum. Iar de pe blogul partidului, de pe kissfm.ro/partidul, poți descărca absolut toate edițiile de partid, la fel. Free și gratis, am să zic, am zis gri. Sunt gri edițiile de acolo. De asemenea, pentru că e joi și e weekend la noi, mâine începe partidul Kiss FM, ediția 226. Cea de vineri, adică cea de mâine, se întâmplă în Cluj-Napoca, în Club After Eight. Acolo Olic și Dan Fințescu vor petrece împreună cu DJ Joții și Aner. Iar ediția de sâmbătă, care se transmite în direct pe Kiss FM, începe de la ora 22 cu un warm-up guest mix de la DJ Charisma. Iar după miezul nopții, aceiași Olic și Dan Fințescu vor fi live pe Kiss pentru partidul Kiss FM On Tour, ediția cu numărul 226. Cu tine în studioul din București, subsemnatul Marian Boba, până la 4 dimineața petrecem împreună. Și nu ai spus? Nu ai spus că transmitem din Club Heaven, Săbăoani, județul Neamț. Scuzele mele.

Kiss FM, ascult doar hituri, Kiss Kiss Remix. Astăzi cu Marian Boba și Onyx. Iar mâine, de exemplu, uite să fac și o reclamă așa, mâine, poi mâine și răspăimine, adică vineri, sâmbătă și duminică, adică tot weekendul îl petreci alături de mine și de domnul Jonesy in the mix, tot așa live de aici din studioul Kiss FM, am lăsat în Plața România pentru Hit Hit in the Mix, alte 3 episoade și weekendul acesta. Mai știi la ce episod ai ajuns? Sincer, Jonesy e cel care le contabilizează, bine, el îmi trimite și zice, uite, asta este emisiunea cu numărul. E frumos așa. Fără număr, bun. Hai să ne ocupăm de dedicisurile de pe pagina noastră de Facebook. Avem de la Alina din Craiova pentru Nichi, te iubesc și te voi iubi mereu. Da, așa, Remus, dedicis pentru toți prietenii care mi-au urat astăzi la mulți ani mesajul. Vă mulțumesc, la mulți ani și de partea noastră, ca să ne mulțumești și nouă. Avem și o dedicație de la Isabela. Aș dori și eu un dedicis pentru că azi este ziua cumnatului meu. Așa că îi spun la mulți ani dedicație pentru el, pentru familia mea și pentru voi doi. Vă pup, mulțumim mult, te pupăm și noi. O fi chiar Remus de mai devreme. De la Valentina pentru Medea, cea mai bună prietenă, E.T. Katy Perry. Nu știu dacă o să avem chiar piesa asta. Da, cam complicat. Ștefania zice așa, pentru cea mai bună prietenă, Ciu-cea-cea, sunteți și mai tari, mulțumim. Și Cristina pentru sora mea, Didi, din Timișoara, cu mesajul la mulți ani. Wow, Lucos, Ciu-cea-cea, mamă, nebunii lumea cu piesa asta. Mai avem de la Răzvan pentru Vita Alexandra mesajul, te iubesc mult și iartă-mă. Raluca pentru prietenele mele, Iulia și Irina, la fel, Ciu-cea-cea. Băi, Ciu-cea-cea-cea, Ciu-cea-cea-cea, ca trenul, știi? Ciu-ciu, Ciu-cea-cea. Eu cred că o să fie după ora 22 piesa asta. Pentru toți prietenii mei, vă salută și vă pupă Ioana. Uai, mai ales pe Ștefan, știe el. Ok. Bun, avem alte 3 piese. Și ce piese? 4 chiar. 1, 2, 3, 4, 4. Ok, 4 piese pregătite de la de domnul Olex. Fii atent ce piese vine acum, ia. Cine nimerește primul piesă? Cine ghicește primul? La Kiss FM! Ascult doar hit-uri! Get your hands up cause you think you've got it. Going crazy when not even sunt la Kiss FM, asculți doar hituri. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și... Bounce, bounce, Marilena. Shake, shake, Marilena. It's time to be free. și varianta pentru fetele sofisticate. Lalela, zalela, lela, lei, tu vrei doar banii mei. Hey! Este un fel de mashup așa cu Maximilian și Sofie, nu? Cam așa. Mamă, s-a încheiat deja. Suntem cu minut jumate de întârziere. Intră... Cine intră? Nu intră nimeni. Peste noi intră playlist-ul, așa că nu se supără nimeni. După miezul nopții, Carmen, mâine de la ora 19, de fapt tot weekendul de începând cu ziua de mâine, te auzi cu mine și cu DJ Jones in the mix pentru Hit Hit in the mix. În formula Olix DJ Young o să ai parte pe Kiss FM luni, nu? Ah, și nu uitați, în acest moment pe Kiss TV începe topul prezentat de DJ Young, Like Award se numește, topul făcut din like-urile voastre. Deschideți televizorul și pe Kiss TV să-l vedeți pe colegul nostru DJ Young acolo. Vă dăm o seară frumoasă, un weekend excelent. Nu uitați, partidul Kiss FM se întâmplă mâine seară la Cluj-Napoca, iar sâmbătă suntem în Săbăoan, județul Neamț. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Weekend excepțional, mâine, poimine, răspoimine, Marian Boba și DJ Jonesy vin la Hit Hit in a Mix. Vă salut pe toți, vă sărut pe toate, o noapte cât se poate de mișto, domnul Olic, mersi mult că mai primim pe la tine. Cu mare plăcere, ne mai vedem, ne mai întâlnim, poate ne mai și intersectăm la un moment dat. Ok, noi ne auzim mâine, bye bye. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM.